Stuff That Dreams Are Made Of van Carly Simon. En daarvoor Prefab Sprout en We Let The Stars Go. Sportverenigingen krijgen een steeds belangrijker rol als lokale verbinder in het maatschappelijk middenveld. Bij voetbalvereniging Zinkwegse Boys uit de Hoekse Waard is naast voetbal van alles te doen. Hoe dat zit, vroeg ik aan hun voorzitter, Steffen Steiger. Nou, dat is het kader van open clubbeleid tegenwoordig. Dus dat je breder denkt dan alleen voetbal zelf, het aanbieden van wedstrijden en trainingen. Maar dat je ook nadenkt dat je, wat je rol is in de lokale samenleving. Dat je gewoon meer aanbiedt dan voetbal zelf. Dus denk dan bijvoorbeeld aan klaverjassen voor de buurtvereniging, het stembureau. Ik kan wel even doorgaan hoor, ook barbecuefeesten. Maar wat we al jarenlang doen, is we hebben ook een Blauw-Rode Herenclub. En dat heeft een hele achterban van 150 man, een kleine 150 man. Maar ook mensen die zelf niet spelen. Die komen allemaal dan bij elkaar. Oftewel, je bent eigenlijk een verzamelplaats van mensen die allemaal met het clubgevoel hebben. Dus de club is niet alleen maar een voetbalclub. Ja, dat open club idee, waar komt dat vandaan? Nou, ik heb me laten inspireren door avonden van de KNVB een paar jaar geleden. En dat is eigenlijk een soort van een maatregel of een aanpak om te anticiperen op demografische daling van leden of van inwoners. En als je kijkt naar Nederland en ook in de Hoekse Waard, kregen we toen cijfers te zien dat in de Hoekse Waard neemt het iets af. En dan val je gelijk onder een soort van, dat noemen ze dan een krimpregio als het heel slecht is. Of een anticipeerregio als het wat lichter is. Begrijp ik goed dat de club een soort vervanger moet gaan worden van die plaatsen waar mensen vroeger samenkwamen, zoals scholen, kerken en dergelijke? Ja, die kant gaat het wel op. En dat zien politieke partijen ook steeds meer in gemeentes. Maar dat is wel aan de hand. En dat klopt. Maar ik zeg er ook bij, als we kijken in de Hoekse Waard, worden overal kerken bijgebouwd. Dus wij zijn niet gemiddeld in Nederland. Maar toch is het een mooie smeltkroes van alles wat samenkomt. En een voorbeeld geven, afgelopen maand hebben wij 5 evenementen gehad in de kantine. En vijf maar zat die kantine vol met allemaal verschillende mensen, verschillende doelgroepen. Dus dat geeft wel aan hoe groot die achterban is. Dat moet je niet onderschatten, denk ik. Jullie zijn meer een multicultureel centrum aan het worden, begrijp ik. Ja, eigenlijk wel. Je spreekt er niet hard op uit. Natuurlijk moet er wel een soort van link zijn, maar het is niet alleen een voetbalclub. Natuurlijk is dat nu je basis, maar wij zijn ook een buurtvereniging waar we dus ook al lokale samenhang willen hebben door de buurtbewoners. Ik realiseer me dat zijn er 360 aan de Zinkweg, dus dat is op een totaal van 25.000 in naar bijna straks. Maar het gaat om het idee hè, dat je in het klein begint met z'n allen. Wat organiseren jullie zo voor de mensen in het algemeen? Want het gaat natuurlijk voor een belangrijk deel over doelgroepen die niets met voetbal hebben eigenlijk. Ja, dat klopt. Nou ja, om iets te noemen. We hebben afgelopen zaterdag een heel groot open darts toernooi gehouden in de kantine. Ja, en daar staat gewoon heel de kantine vol met 120 man. Met allemaal mensen die ook niet allemaal voetballen, het merendeel niet. Om er maar eens iets te noemen. Dat doen we al een jaar of 10 trouwens. Dus het idee van open club, dat noemden we toen niet zo, maar dat doen we wel al 10 jaar. Maar een ander idee is dat wij bijvoorbeeld een vakantie speelweek organiseren voor gehandicapte mensen. Die dan een week lang gebruik mogen maken van onze accommodatie. En die begeleiden we dan met onze vrijwilligers. Ook die specifiek de gehandicapten de geest doen. Ja, dat zijn intensieve dingen. Maar dat zijn allemaal maatschappelijke dingen. Om te zorgen dat gewoon ook een bepaalde groep in de maatschappij, de lokale samenleving, ook betrokken worden. Is er ook een kruisbestuiving? Ontstaat er nieuwe interesse in de voetbal daardoor? Dat klopt, zeker wel. Kijk, op zo'n avond van de KNVB zie je heus wel dat het natuurlijk het eerste week is. Je doet het voor de continuïteit en je hoopt dat het ledenaanwas is. Kijk, in principe doen wij het gewoon vanuit de sociale gedachte. Maar het mag duidelijk zijn dat als je mensen van een vakantiespeelweek hebt en die vinden het zo leuk, die denken, wauw, ik heb een vakantiegevoel hier op de Zeeweg in de polder. Ja, dat heeft wel leden opgebracht. En ook gewoon in de jeugd, hè, waar we ook samenwerkingsverbanden hebben met buitenschoolse opvang, met de Kivido. Ja, er komen mensen in één keer op een terrein waar ze nog nooit geweest zijn. Dus ja, het antwoord is ja, tuurlijk. Dat is alleen maar fijn. Hoe dragen jullie het uit, die mogelijkheid voor andere groepen om bij jullie in de kantine te komen? Ja, heel simpel. Wij organiseren gewoon vanuit de 3P-gedachte. Hè. Wij noemen dat de 3P's van de Zinkweg. Dus het moet altijd plezier zijn, iets leuks. Dat is voorop. Maar dat roepen we allemaal, weet je. Maar wij denken dat we onderscheidend zijn omdat we klein zijn, dat we elkaar allemaal kennen. Met de P van persoonlijke aandacht. Dus mensen persoonlijk uitnodigen, gewoon de moeite nemen om gewoon voor alle sponsors, of voor alle vrijwilligers, gewoon een kaartje te schrijven. Weet je wel, dat soort dingen. En dan de derde P van planmatige groei. Maar dat gaat dan puur over je techniek trainingen. Maar ja, tegenwoordig met internet, je zet een activiteit op Facebook, je nodigt een evenement uit en het loopt vanzelf los. Dat praat zich wel voort. Ja. Nou, we zijn net aan een nieuw jaar begonnen. Wat zijn de goede voornemens? Nou, weet je, we hebben ze nou allemaal binnen. En nou is de volgende uitdaging ons allemaal binnenboord te houden ook. Dus we moeten het met z'n allen doen. Deze maatschappij in het klein, die draait op vrijwilligers. Dus dat is het motto. We doen het met z'n allen. Dus het is niks anders dan leuke dingen organiseren. En eigenlijk is dat ook een beetje open club gedachte. Want die ouders, die haal je er ook bij. En die kennen elkaar nou onderling niet zo goed. En die leren elkaar dan weer kennen. En zo ontstaan de beste vriendschappen in zo'n vereniging. Voetbalvereniging Zinkwegse Boys. Zij zijn een pilot van de KNVB in het open clubgebeuren in Zuidwest-Nederland. We spraken met Steffen Steiger. Hij is voorzitter van de Zinkwegse Boys. Ik zou zeggen veel succes ook dit jaar weer voor jullie. Ja, dankjewel. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. En volgens waren dat Julien Doré en Porto Vecchio en Sister Sledge, An Older Man I Need uit 1982. Straks de democratie, maar eerst Michael Franks. You know I love just like summertime. Carrots are the fruit, and we make love between the harpsichords and lutes. Our green limbs intertwine. You know our love is just like summertime. Our souls collide, we slip and slide, we feel no pain, and with our lives locked together, we weather the wind and rain. We grow the farm, we're safe from harm. Inside the circle of summertime, both of us know is our love. From the past, with poison smiles, all pray our love will never last. But we are trees, not vines. You know our love, just like summertime. As the song begins, these shipwrecks fade behind the wave of violin. Made us rhyme. You know our love is just like summertime. Michael Franks was dat, een Vivaldi's song. De democratie vraagt inzet van ons allemaal, dat zei commissaris van de Koning in Zuid-Holland Jaap Smit in zijn nieuwjaarstoespraak. Mariska de Vries praat met hem. Meneer Smit, u heeft uw nieuwjaarstoespraak gehouden en waarom vraagt democratie inzet van ons allemaal? Ik ga zelf altijd stemmen zodra ik daartoe opgeroepen word, maar wat voor inzet wordt er nog meer van ons gevraagd? Nou ja, wat u doet is in feite wat van ons allemaal gevraagd wordt. En het is een zorg die ik heb, is dat we zien dat de belangstelling voor de democratie, dat is dus net het rapport van mijn collega Remkes opgeschreven, en commissie Remkes, over hoe maken we de democratie, hoe houden we die vitaal, hoe maken we die aantrekkelijk, hoe nodigen we mensen uit om mee te doen. Er zijn natuurlijk mensen die niet meedoen, maar wel een sterke mening hebben en zeggen nou, die elite dit, die elite dat. Maar in feite, die democratie, die vormen we met elkaar. En die kan alleen maar vitaal en levend zijn als we ook ons met elkaar verantwoordelijk voelen voor het geheel. Nou, en daar maak ik me wel eens zorgen over. Hebben mensen nog het besef dat de kracht van de democratie is dat je met elkaar de dienst uitmaakt, om het maar zo te zeggen. En dan kun je je stem kunnen uitbrengen. En hoe moet dat besef bij de mensen volgens u gestimuleerd worden? Nou, A, moet het gemakkelijk zijn om je stem uit te brengen. En maar B, het staat er valt met een paar dingen. A, voel het me als burger deel van een groter geheel, namelijk onze samenleving waar ik het ook voor het zeggen heb, zij het op mijn stem naast alle andere stemmen geldt. Dus neem ik de moeite om mij te verdiepen in wat er speelt en ook uiteindelijk naar de stembus te gaan om mijn stem te laten horen. En vervolgens heb ik dan ook het gevoel dat er iets mee gedaan wordt. Ja, in een democratie is het ook zo dat je je stemt op mensen die met een mandaat dingen gaan regelen waar je zelf ook geen tijd voor hebt of geen verstand van hebt. En dat laat je dus aan een ander. Maar daarbij moet je wel het gevoel hebben dat het goed naar je geluisterd is. En dat je ook ziet dat er iets met jouw stem gebeurd is. Maar ook je moet kunnen aanvaarden dat het soms net even anders gaat dan je zelf had gedacht. Ja, ik denk dat de crux vaak is dat mensen denken van nou, ik heb wel gestemd. Maar mijn mening wordt eigenlijk niet vertegenwoordigd door de mensen die er op dit moment zitten. Dat ze niet direct de link zien tussen hun ideeën waar ze voor gestemd hebben en het beleid wat uitgevoerd wordt. Dat daar een te grote kloof tussen zit. Kan dat het zijn? Nou, dus, laat ik zeggen, er wordt heel veel over die kloof gesproken. Maar die kloof is er natuurlijk voor een deel te altijd. Want ik merk het zelf als bestuurder ook. Als ik inga op alles wat ik van individuen hoor, dan kan ik niet besturen. Dus ik zal zeg maar, belangen tegen elkaar moeten afwegen. En dan gaat het erom dat ik in de eerste plaats mensen met een goed verhaal vertel. Nou, dit zijn mijn plannen. En als het mij stemt, dan probeer ik het op die manier te gaan doen. Overigens is het in onze democratie ook dat niemand ooit helemaal zijn zin krijgt. Want we hebben niet een of twee partijenstelsel, we hebben een heleboel partijenstelsel. Dus je zult altijd een compromis moeten sluiten. En hebben mensen een duidelijk verhaal van dit is wat je van mij kunt verwachten als je je stem op mij uitbrengt. Maar hou er rekening mee dat ik dat niet altijd 100% van elkaar krijg, want ik moet het samen met anderen doen. En kunnen we dan ook nog aanvaarden dat het soms inderdaad net iets anders gaat dan ik mezelf wil. En heb je voldoende vertrouwen in de mensen die namens jou een aantal dingen gaan regelen. Ja, dus je kunt de spelregels kun je veranderen. Je kunt zeggen, nou, we moeten de democratie moderniseren, dat heb ik gezegd. Maar ik heb ook gezegd, het staat of valt met het besef dat wij met elkaar hier in dit land de dienst uitmaken. En dat geldt voor mensen die gekozen zijn, dat ze zich ten alle tijde bewust zijn van het feit dat ze vertrouwen van anderen hebben gekregen. Maar het geldt voor mij als burger die zelf gestemd heeft ook, dat ik moet accepteren dat dingen soms net even anders gaan dan ik mezelf had voorgesteld. En we moeten voortdurend luisteren naar wat er in de samenleving speelt. Maar ik zeg wel eens tegen mensen, luisteren is iets anders doen dan precies doen wat jij gezegd hebt. Dat gaat niet altijd. Tot zover even het gesprek. We gaan even naar een stukje muziek luisteren en dan praten we zo verder met de commissaris van de Koning, de heer Jaap Smit. Elke nacht duurt eindeloos, elke dag is leeg, sinds ik jouw liefde heb verloren. Ik wilde je niet bellen, maar het is sterker dan mezelf. Ik moest jouw stem nog één keer horen. Laat de donkere mist verdwijnen. En help me overeind. Als je denkt dat mijn liefde dood is, geloof me dan heb je het zo mis. Ik wil je terug, geen andere kus deed me jou vergeten. Al die tijd heeft mijn hart geweten. Ik wil je terug, dicht bij mij. Ik wil je terug hier bij mij. Ik weet niet hoe het met je gaat. Heb je iemand anders? Vertel me. Ben je gelukkig? Of denk je ook nog vaak aan toen? Aan wat we samen zochten en ontdekten. Het leek voor eeuwen. Jij bent het enige wat telt voor mij. Wat ben ik nog voor jou? Als je denkt dat mijn liefde dood is, geloof me dan heb je het zo mis. Ik wil je terug, geen andere kus deed me jou vergeten. Al die tijd heeft mijn hart geweten. Ik wil je terug. dicht bij mij. Ik wil je terug hier bij mij. Oh, wie weet maak ik mezelf wat wijs. En is het maar een dwaze droom. Maar ik dacht, ik bel gewoon. Je weet maar nooit. Jij bent het enige wat telt voor mij. Wat ben ik nog voor jou? Oh. Als je denkt dat mijn liefde dood is, geloof me dan heb je het zo mis. Ik wil je terug, geen andere kus deed me jou vergeten. Wil je terug dicht bij mij? Ik wil je terug hier bij mij. Clouseau was dat en ik wil je terug. Mariska de Vries sprak met commissaris van de Koning in Zuid-Holland, Jaap Smit. U gaat uw laatste jaar in van uw termijn. Ja. Zijn er dingen waar u teleurgesteld in bent? En zijn er dingen waar u blij over bent? Kunt u een korte samenvatting geven van hoe u het de afgelopen jaren ervaren heeft als commissaris van de Koning? Nou, ik vind het een hele mooie, diverse en verantwoordelijke functie. Ik heb in die 5 jaar enorm veel gezien en van de provincie en in de provincie en mensen leren kennen en gesproken. Ik vind ook dat we met elkaar op de goede weg zijn. Ook als het gaat om de verhoudingen met de grote steden en met de verschillende regio's in de provincie. Ik vind het een fantastische, mooie en eervolle baan om daar met ziel en zaligheid voor in te zetten. En dan mij ga ik nog een tijdje mee door. Want het is ook een baan waar je, of een functie waar je naarmate die plannen die meer ingroeit, meer verbanden kunt leggen tussen dossiers, tussen dus kwesties die spelen. Ook steeds meer mensen kent die aan je gewend zijn en die je vertrouwen en andersom. Ik ben eigenlijk niet teleurgesteld in dingen. Ik heb het afgelopen jaren met heel veel plezier en inzet gedaan. Ja, kan ik dan vragen van waar wilt u nog hard aan werken? Wat moet er nog gebeuren in de komende periode? Nou, er zijn heel veel vraagstukken. Dus we zien dat bij de verkiezingsperiode dat het heel veel zal gaan over grote kwesties van energietransitie. Hoe zorgen we ervoor dat wij in het dichtbevolkte gebied met een hoop industrie, dat wij voldoende mee kunnen werken aan de energietransitie die nodig is. Hoe passen we ons aan klimaatverandering die plaatsvindt? En zeker in onze provincie die voor een groot deel heel laag gelegen is. Hè. Dan lasten we van bodemdaling, de zeespiegel stijgt, de bodem daalt. Nou, daar zullen we ons op moeten aanpassen. Nou, als je denkt aan een kwestie als een grote woningbouwopgave. Ook in de dichtbevolkte gebied zullen nog heel veel nieuwe huizen gebouwd moeten worden. Met name ook omdat huizen elders verouderd zijn. Of dat er de gezinssamenstelling anders wordt. Veel meer mensen die ook alleen wonen, zelfstandig zijn. Dat betekent dat we veel huizen moeten bouwen. Nou, waar gaan we dat doen? Gaan we dat in de groene weilanden doen waar we eigenlijk zuinig op moeten zijn? Of doen we dat binnen stedelijk? Dat zijn allemaal belangrijke vragen op mobiliteit. Hoe komen we nog een beetje tijd van A naar B? Dat is de verhouding tussen openbaar vervoer en nieuwe wegen. En hoe vinden we misschien nieuwe vormen van transport, light rail. We hebben in de Randstad er veel over gesproken. Dus er zijn heel veel grote kwesties te spelen. Maar we moeten niet alleen alles maar kijken naar wat het economische rendement is. Dat is ook belangrijk. Maar ook gewoon wat het maatschappelijke rendement is. En kort vind ik dat we ook moeten investeren met elkaar in de samenleving. Wat betekent het om met elkaar een samenleving te zijn? Dat is een van de grote dingen waar ik het vaak over heb. En Nederland is niet een BV, dat wordt wel eens gezegd, een BV in Nederland. Dat heb ik altijd een hekel aan. Ik zeg, we zijn een samenleving met elkaar, waarin we in een verband met elkaar leven. En het is wel zo dat we in deze tijd waarin we nu leven ook een beetje op zoek zijn van wat bindt ons nou met elkaar? En waar kunnen we elkaar vinden? Dat was vroeger in mijn jeugd, was dat anders dan op de tijd van de verzuiling. En iedereen hoorde wel ergens bij. Dat is voorbij, dat hoeft ook niet terug. Maar waar hoor je bij en hoe zorg je ervoor dat je met elkaar gewoon tot goede besluiten komt? Waarin niet de ene helft denkt van nou, naar mij is het geluisterd, de andere helft denkt, ha, ik heb gewonnen. Nee, maar dat ze dat met elkaar doen. Wat zijn de verbanden waarin we met elkaar leven? Dat geldt op lokaal niveau. En het geldt op provinciaal niveau en het geldt ook op nationaal niveau. Ja, hier op dit niveau zijn we in ieder geval allemaal inwoners van Zuid-Holland. En we gaan straks allemaal naar de stembus om onze stem weer uit te brengen over het beleid in Zuid-Holland. Ik dank u heel hartelijk voor uw tijd en voor uw toelichting. En ik wens u veel succes met de uitvoering van het beleid waar hopelijk alle Zuid-Hollanders achter staan. Ik sprak met de heer Jaap Smit, de commissaris van de Koning van Zuid-Holland. Dank u wel. Dit is De Late Avond, van Bert de Wolf. John Lennon was dat, met You Are Here uit 1973. En daarvoor Terence Trent D'Arby en Delicate. De late avond van dinsdag 15 januari maakt zo weer plaats voor de aanstaande nacht. Morgen is er een nieuwe late avond en dan zit hier Harry Kuipers. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Voor nu, alvast bedankt voor het luisteren. Joan Osborne heeft het laatste woord. Fijne nacht. Well, the gentlemen are talking, and the midnight moon is on the riverside. They're drinking up and walking, and it is time for me to slide. I live in another world where life and death are memorized, where the earth is strung with lover's pearls, and all I see are dark eyes. A cock is crowing far away, and another soldier's deep in prayer. Some mother's child has gone astray. She can't find him anywhere, but I can hear another drum beating for the dead that rise, whom nature's beast fears as they come, and all I see are dark eyes. They tell me to be discreet, for all intended purposes. They tell me revenge is sweet, and from where they stand, I'm sure it is. But I feel nothing for their gain, where beauty goes unrecognized. All I feel is heat and flame, and all I see are dark eyes. French girl, she's in paradise, and a drunken man is at the wheel. Hunger pays a heavy price to the falling gods of speed and steel. Oh, time is short and the days are sweet, and passion rules the arrow that flies. A million faces at my feet, and all I see are dark eyes. Dit is De Late Avond.